Wielka radość naprawdę wybuchła wtedy na 53. edycji festiwalu Jazz na Todrą. Tomek odwiedził także nasze trójkowe studio. Porozmawialiśmy sobie o tej płycie Behind the Strings, płycie nagrodzonej Fryderykiem za debiut roku. Tomasz Wendt Trio w składzie lider na saksofonie tenorowym, Grzegorz Piasecki na kontrabasie, Wojciech Buliński na perkusji i Atom String Quartet. Na skrzypcach Dawid Lubowicz, Mateusz Smoczyński, na altówce Michał Zaborski i na wiolonczeli Krzysztof Lęczowski. Behind the Strings. Together in Rush. Tak się kończy płyta Behind the Strings, album nagrodzony Fryderykiem w kategorii Debiut Roku Jazz. Tomasz Wendt Trio, Atom String Quartet i także goście Magdalena Zawartko i Łukasz Damrych. Tak się dzisiaj nasze spotkanie układa. Trochę płyt jeszcze związanych z jazzem nad Odrą, no ale też takie, które czekały na mnie już po powrocie na Myśliwiecką 357. To kolejna z nich. Ladies and gentlemen, I'd like to introduce my... Fancy guy with fancy shoes and car. He's a really honest guy whom I can trust. He's a selfish guy who balances all his life. So now it's time to say it, ladies and gentlemen. I have just introduced my pet. Thank you.

Tak brzmi nowa płyta Sabiny Mrczek. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Pamiętają Państwo być może nasze spotkania z muzyką z płyty debiutanckiej Sabiny Love is Here. A to już jest drugi album. Ten wydany dzięki Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Tym razem zespół nazywa się Sound Mech. Sound Mech. Bo Sabina występuje też pod takim właśnie pseudonimem jako Sabina Mech. Jest autorką muzyki i słów w całości na tym drugim albumie. Obok niej w zespole, zresztą tak doskonale przedstawionym w pierwszym utworze The Showing, na trąbce Paweł Surman, na gitarze Łukasz Kokoszko, na kontrabasie Adam Tadel i na perkusji Szymon Madej. Potem jeszcze wysłuchaliśmy Wicker Bucket Introduction i Wicker Basket Introduction i utworu Wicker Basket, już tej właściwej jego części. 9 utworów na tej płycie, do której z pewnością będę wracał w naszych spotkaniach trójkowych z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie i tak jak dziś z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie. Tak się to nam przeplata. Płyty, które czekały na mnie przy Myśliwieckiej 357 i te przywiezione z Wrocławia, z 53. Festiwalu Jazz nad Odrą. Thank you. Jazz Pospolita z nowej płyty Humanizm. Jeszcze jedna płyta nagrodzona Fryderykiem. Robert Majewski w hołdzie dla ojca Henryka. Jeszcze się nie żegnamy dzisiaj, jeszcze się nie żegnamy. Thank you. Thank you.